Sen gündüzdün, gecem oldun, hayatıma sevdiğim. Bir umuttum, hayal oldun, yüreğime sevdiğim. Bir umuttum, hayal oldun, yüreğime sevdiğim. Geçer aylar, geçer yıllar, yürek parça parça yanar. Acı oldum, keder oldum, zindan oldum sevdiğim. Geçer aylar, geçer yıllar, yürek parça parça yanar. Acı oldum, keder oldum, zindan oldum sevdiğim. Bir ateştin bedenime, bir ışıktın gözlerime, bir isyandın kaderime, tutsak oldun sevdiğim. Bir isyandın kaderime, tutsak oldun sevdiğim. Geçer aylar, geçer yıllar, yürek parça parça yanar. Acı oldum, keder oldum, zindan oldum sevdiğim. Geçer aylar, geçer yıllar, yürek parça parça yanar. Acı oldum, keder oldum, zindan oldum sevdiğim. Geçer aylar, geçer yıllar, yürek parça parça yanar. Acı oldum, keder oldum, zindan oldum sevdiğim.